możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja sobie się wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza imagina. Śpiewa piosenka, że walczał z tej strony. Ja chciałem, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. Tu uważaj, że nie to zginęcie. To niech pomyśli, że to nie ja. Pomóżmy Wałęsie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę. No, bo się odpiew No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No siada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! No i takim to sposobem odparliśmy dzisiejszą konserwę. Jest 20 września, wtorek, 19:46. Po tej stronie Jabolissimus, po tamtej stronie... Kreator. I jeszcze jest trzecia osoba. Witam serdecznie, Janusz Kenic z tej strony. Tak, dzisiejszym gościem jest Janusz Kenic. Był pan strażakiem, był pan opozycjonistą w czasie PRL-u i siedział pan w tym okresie za swoje poglądy. Potem musiał pan wyemigrować do Szwecji. Tam był pan przedsiębiorcą i od 1984 roku, czy nic nie pomyliłem, jest pan przedsiębiorcą, tak? Wszystko się mniej więcej zgadza. No to całe szczęście, że mniej więcej. Chociaż tyle, bo u nas bywa tak, że czasem coś się nie zgadza i potem trzeba prostować. Życie jest pełne niespodzianek. Nasz tutaj gość jest jedynką w okręgu 11 w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej z listy PJN-u. I chcielibyśmy z tej okazji zapytać się pana o kilka rzeczy. 97% Polaków nie ufa politykom, a 94% ponoć tyle ufa za to strażakom. Po co więc zamieniać przeszłość strażacką na kandydaturę w kierunku politycznym? Dlaczego pan kandyduje? Jest to bardzo dobre pytanie. Chciałem powiedzieć, że jeżeli mówimy o nieufności społeczeństwa do polityki, to musimy powiedzieć, dlaczego ta nieufność tak duża jest. Po prostu politycy bardziej zajmują się własnymi sprawami, własnymi interesami. Natomiast zapominają o tym, że zostali przez społeczeństwo wybrani, bo większość tych polityków jednak ma swoje funkcje z wyboru. I to jest podstawowa historia. Mianowicie zapominają o tym, że społeczeństwo ich wybrało po to, żeby to społeczeństwo było przez nich reprezentowane i żeby oni byli głosem społeczeństwa. Tak niestety nie jest i dlatego tak wygląda w badaniach opinii publicznej zaufanie społeczeństwa do polityki. Natomiast jeżeli chodzi o strażaków, ja skończyłem szkołę oficerską pożarnictwa, więc byłem oficerem pożarnictwa. Sprawą jest oczywistą, że każdy strażak w momencie akcji gaśniczej musi przede wszystkim myśleć o tych, którzy są zagrożeni pożarem i ich życie jest w niebezpieczeństwie. To jest najważniejsza sprawa. Myśli o innych, a nie o sobie. Gdyby myślał o sobie, po prostu nie mógłby wypełniać tego zawodu. Ja myślę, że czas na zmianę, czas na to, ażeby do polityki dostawali się ludzie, którzy właśnie w ten sposób myślą. Myślą przede wszystkim o innych, a nie o sobie. I dlatego też bardzo zniesmaczony tą sytuacją, jaka jest w polityce obecnie, podobnie jak większość społeczeństwa, postanowiłem kandydować do parlamentu i być tam po prostu uczciwy, reprezentować tam po prostu ludzi, którzy mnie wybrali i przełożyć, prawda, na politykę te wszystkie cechy, które strażak powinien mieć i ma w 99%. Mm-hmm. No to brzmi dosyć ogólnie i zasadniczo. Takie deklaracje składa większość polityków czy ludzi kandydujących, no ale ta przeszłość strażacka i opozycyjna na pewno nam wyjaśni, jak bardzo szczere są te słowa. Był pan opozycjonistą, a często dzisiaj właśnie na obraz opozycji PRL-owskiej jest taki dosyć, że tak powiem, różny. Widzi się, wspomina się ten KOR, czy Adama Michnika, czy innych opozycjonistów, którzy zasadniczo byli opozycją reglamentowaną. Jak to wyglądało w owym czasie? Jak wyglądały czasy opozycji? Jak wyglądał PRL? Jak wyglądała pana rola w opozycji? No, jak wyglądał PRL, to można byłoby opowiadać godzinami. Mi się wydaje, że to w tej chwili nie jest czas na to, żeby przybliżać okres PRL-u. Kto chce, to może sięgnąć do różnych publikacji na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o swoje roli w opozycji, to chętnie powiem kilka słów. Oczywiście, że jeżeli chodzi o opozycję w PRL-u, to były dwa takie główne nurty. Jeden nurt to właśnie KOR. Był to nurt taki liberalno-socjalistyczny, tak to określmy. I drugi nurt to byli opozycjoniści, którzy byli związani z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, więc to był taki patriotyczno-chrześcijański odłam. No niestety już wtedy dochodziło do jakichś nieporozumień pomiędzy tymi głównymi nurtami opozycji politycznej. Natomiast wydaje mi się, że powiedzenie o działalności antykomunistycznej w tamtym czasie, że była ona koncesjonowana, to jest zbyt daleko posunięte określenie, ponieważ w latach 60. ja zacząłem swoją działalność opozycjonistyczną w 68 roku, także powiem, w wydarzeniach marcowych i wtedy to nie był komunizm w białych rękawiczkach. Tam było rozprawianie się z opozycjonistami w sposób bezwzględny i twardy. Wszyscy to pamiętamy przecież bardzo dobrze. Jeżeli byłoby to działanie ze strony komunistów w białych rękawiczkach, no to nie byłoby takich sankcji wobec tych, którzy w 68 roku w wydarzeniach marcowych uczestniczyli, no i później również przeciwko tym wszystkim, którzy na swoich sztandarach mieli walkę z komunizmem. To była bezwzględna walka ze strony Służby Bezpieczeństwa i władz komunistycznych z tymi ludźmi, ponieważ oni świetnie zdawali sobie sprawę, że tylko rząd dusz może im zapewnić właściwie niezachwianą władzę w Polsce w oparciu oczywiście o siłę Związku Radzieckiego. Natomiast myśmy uważali, że trzeba jednak walczyć z tym i podnosić świadomość społeczeństwa, zachęcać ich nie do walki wręcz, bo przecież to nie chodziło o rozlew krwi, ale do walki ideologicznej z komunizmem. Chodziło o bierny opór, który społeczeństwo powinno temu komunizmu stawiać. No i moim zdaniem w wyniku takiej, a nie innej działalności różnych grup opozycyjnych w Polsce społeczeństwo dojrzewało. Wydawaliśmy przecież mnóstwo różnych podziennych periodyków, które były czytane przez ludzi w różnym wieku. Rozmawialiśmy, organizowaliśmy różne spotkania nielegalne na terenach kościołów, bo to było jedyne miejsce, gdzie mogliśmy to robić. Czyli tworzyliśmy taką pracę od podstaw w sensie świadomościowym dla społeczeństwa i moim zdaniem to wszystko zaowocowało zrywem solidarnościowym w 80 roku. Przecież bez takich podstaw wiedzy o komunizmie i tego, co naprawdę ludziom się należy i czego powinni oczekiwać od demokratycznego państwa, no takiego zrywu by nie było. I wiadomo, że większość przywódców związkowych to byli ludzie, którzy jednak w takiej czy innej formie działalności opozycyjnej uczestniczyli. Mnie aresztowano w 70 roku. No i wtedy to był schyłek okresu Gomułkowskiego, jak pamiętamy. No i też nie było wtedy to różowo, bo przepowiadano mi kilkanaście lat więzienia i podejrzewam, że gdyby nie upadek ekipy Gomułki, dojście do władzy ekipy Gierka, to tak by się to stało. Także nie była to decyzja łatwa, jeżeli chodzi o decydowanie się na otwartą walkę z reżimem komunistycznym i wszyscy byliśmy świadomi tego, że mogą nas różne przykre doświadczenia spotkać, nas i nasze rodziny, bo przecież wielu z nas grożono również jakimiś nieprzyjemnymi, prawda, zdarzeniami, jeżeli chodzi o naszych najbliższych. Także byliśmy tego świadomi, a mimo tego podjęliśmy tą walkę, ponieważ uważaliśmy, że Polska, polskie społeczeństwo, polski naród jest tego wart i że należy to zrobić. Ktoś to musi zrobić. No. Nie oglądaliśmy się na innych, nie pokazywaliśmy palcami, no, że inny niech to zrobi, a ja poczekam. Także to wymagało odwagi i zdecydowania, determinacji i wydaje mi się, że zdaliśmy egzamin na piątkę w tamtych czasach. Ja takie pytanie zadałem, gdyż słuchają nas w tym momencie głównie ludzie młodzi i często nie do końca wiedzą, nie znają owych czasów, gdyż tak teraz jest, że się XX wieku w szkołach nie uczy, bo to jest niepotrzebne, nie warto do tego wracać. I pytanie o opozycję koncesjonowaną było dlatego, że dziś w dużej części publikacji można znaleźć informację, że część opozycji była właśnie taka różowa, a część taka szczera. Część ludzi internowano w luksusowych warunkach i teraz mają możliwości, jak tutaj wspomniany Adam, a część trafiała do więzień z największymi przykrościami. I w pana wypadku było to więzienie. Jak dużo jakie to było duże poświęcenie. Czy mógłby pan jeszcze bliżej to przybliżyć, zwłaszcza tym młodym osobom? Może to nie jest... może nie potrafią sobie wyobrazić, bo nie uczy się tego, czym był komunizm. Nieprzyjemności dla rodziny. Co to mogło być? No, to mogło być coś takiego, co mnie spotkało na jednej z rozmów z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa, kiedy mi zagrożono wręcz, że jeżeli po prostu nie zakończę swojej działalności antykomunistycznej, to może się stać przykry wypadek moim dzieciom. No, groźba była sformułowana wprost, bo przecież wiemy o tym, że w Polsce takie przypadki miały miejsce, że jednak no, ulegały wypadkom dzieci różnych opozycjonistów, a nawet również no, były zabijane. Jest takich kilka przypadków z okresu PRL-u. Także liczyliśmy się tak naprawdę wtedy ze wszystkim, no, z utratą wolności na wiele lat, z wywozem, prawda, z Polski na teren Związku Radzieckiego. Na przykład w roku 70, który to był rok? 72, nie, który to był rok? 74 bodajże. W momencie, kiedy Gierek planował ogłosić podwyżki, czy nawet więcej, to 76 chyba był, wtedy po prostu my wszyscy opozycjoniści zostaliśmy wezwani do Urzędu Rezerw Wojskowych i tam wręczono nam powołanie do wojska. Wszystkich nas wywieziono na poligony pomorskie. Oczywiście nie było tam mowy o żadnych zajęciach wojskowych typu musztra, ćwiczenia, etc. Tam to dano nam łopaty i kazano przerzucać góry piachu z jednego miejsca na drugie. Chodziło po prostu o izolację nas. Tragiczne było to, że oprócz młodych ludzi byli tam ludzie kalecy, ciężko chorzy, z wadami serca. Władza wobec nas, opozycjonistów, była bezwzględna. I nie mówię tu o takich dokuczliwościach, jak kwestia otrzymania pracy, kiedy Każde nasze zatrudnienie musiało się spotkać ze zgodą Służby Bezpieczeństwa. Każdy ruch na terenie zakładu pracy był obserwowany. Były bez przerwy, byliśmy wczoraj wzywani na rozmowy do kadr, gdzie te rozmowy odbywały się przy tak zwanym opiekunie, bo nie wiem, czy młodzież wie o tym, że wszystkie zakłady większe pracy miały opiekunów ze strony Służby Bezpieczeństwa, które właśnie z ramienia partii sprawowały kontrolę nad tymi zakładami. Więc każdy ruch nasz był śledzony i nie było to dla nas życie łatwe. Jednocześnie byliśmy świadomi, że przy jakimkolwiek potknięciu, kiedy wyjdzie na jaw nasza działalność, którą prowadzimy, no to zapłacimy za to wysoką cenę. Ale mimo tego no, uważaliśmy, że cel, który chcemy osiągnąć, jest wart poświęceń jednostki. Zresztą zawsze w historii Polski tak było, że jakaś część ludzi musiała po prostu ofiarować swoje no, dobro, swoje jakieś dążenia na rzecz społeczeństwa, no bo inaczej to... Przecież Polska na pewno nie była wolna. To przypominam chociażby powstania, prawda, gdzie właśnie najbardziej patriotyczni ludzie walczyli o wolną, niepodległą Polskę i przenosili, prawda, dążenie, prawda, do niepodległości na następne pokolenia. No tak to było w naszym kraju. Ja się cieszę bardzo, że młodzież dzisiaj może żyć w wolnym, demokratycznym kraju, że może jeździć po świecie bez żadnego problemu, że jest obywatelem świata. Ja za czasów PRL-u nigdy nie otrzymałem paszportu. Kiedy utworzono możliwość wyjazdu na stempel w dowodzie osobistym do NRD, to ja taki stempel otrzymałem, ale po dwóch tygodniach dostałem wezwanie z komendy policji, gdzie poproszono mnie o dowód i ten stempel wykasowano. Więc nawet do krajów socjalistycznych miałem zakaz wyjazdu. Żyłem tak naprawdę w obozie, który tylko był troszeczkę rozległy, bo obejmował terytorium Polski, ale de facto nie miałem żadnej swobody poruszania się poza Polską. Ja się bardzo cieszę, że to, o co mi szło w tym zakresie, zostało zrealizowane i że młodzież dzisiaj może się cieszyć, prawda, światem, bo jest godna tego, zasłużyła na to, żeby widzieć, jak ich rówieśnicy żyją poza Polską, żeby przenosić różne wzorce, które tam spostrzegą na nasz grunt. To jest bardzo istotne i ważne dla rozwoju naszego kraju. Ja tutaj bym chciał włączyć swoje 3 grosze, ponieważ kiedyś jak z matką gadałem, bo ona niemiecki studiowała, to opowiadała właśnie, że jak chciała pierwszy raz jechać do NRD, to powiedział jej jakiś tam lokalny komunista. Prawdopodobnie to był SDK, ale dokładnie nie wiedziała, bo wtedy to miała paręnaście lat, że dzieciom wrogów ludu się nie daje stempli. Musiała interweniować znajoma babci, która tam akurat w urzędzie pracowała w tej części takiej planistycznej, że tam, gdzie bloki będą stawiane, tego typu rzeczy. No jakoś tam udało się jej przekonać tych komuchów, żeby jednak puścili moją mamę, no i mogła pojechać z niemieckiego do uczyć w NRD-owie. Więc potwierdza pan to, o czym mówię, bo naprawdę staram się być szczery aż do bólu, bo uważam, że opowiadanie jakichś bajek młodzieży niczemu nie służy, trzeba mówić prawdę i tylko prawdę, żeby oni po prostu wiedzieli, jak było. Ja jestem człowiekiem, który uważa, że niczego się nigdy nie dostaje na wieczność i tak samo jest z wolnością, niepodległością, dlatego młodzi ludzie powinni, prawda, mieć podstawy i informacje z przeszłości, bo nie życząc tego, to w każdej chwili coś się może odmienić i wtedy nie będzie łatwo. Poruszył pan etos narodowy, że to wszystko może się odmienić. Wcześniej zahaczył pan o powstania i inne tego typu epizody. Chciałbym się zatem zapytać o praktyczną wiedzę. Jak to państwo organizowaliście, jak organizowaliście to podziemie, jak próbowaliście się kryć przed tą agenturą wrogą i tak dalej, takie cenne informacje, które mogą się w przyszłości przydać. Pyta pan o coś takiego, co nawet kiedyś było w podziemiu wydane jako taki takie wskazówki konspiratora właśnie, w jaki sposób należy się po prostu strzec przed tym, żeby nie być zdekonspirowanym przez Służbę Bezpieczeństwa. Ukazał się jakiś taki druk w podziemiu właśnie i był szeroko kolportowany nawet, żeby ludziom uświadomić ich prawa i obowiązki, bo nawet w tamtym systemie jednak były jakieś prawa i można było tego starać się przestrzegać i żądać przestrzegania tego od władz. Chociażby, prawda, takie prawo, że w momencie, kiedy to, co było powszechne, że Służba Bezpieczeństwa wystawiała wezwania do siebie na rozmowy bez podania powodu. Zgodnie z obowiązującym wówczas prawem takie wezwanie było niezasadne i nie miało mocy prawnej. Wobec tego nie trzeba było tam chodzić i wdawać się z nimi w jakieś dziwne pogawędki, nikomu po prostu nie przynoszące korzyści ani dobra. Ale ludzie o tym nie wiedzieli i nagminnie w momencie, kiedy zobaczyli nagłówek na pieczątce Służba Bezpieczeństwa, to szli na określoną godzinę do siedziby Służby Bezpieczeństwa. Nie musieli tego robić. Takich różnych sytuacji było więcej w tamtym okresie czasu. Oczywiście nie było mowy o tym, żeby korzystać z telefonów. Unikaliśmy pisania również do siebie. Jeżeli rozmawialiśmy, to w takich miejscach, które według nas nie miały możliwości podsłuchu. Szczególnie były to miejsca poza budynkami, lokalami, gdzieś na wolnej przestrzeni, bo wtedy podsłuch był przez Służbę Bezpieczeństwa zdecydowanie utrudniony. Poza tym staraliśmy się spotykać w miejscach, które nie były nie były na liście Służby Bezpieczeństwa zapisane jako lokale, gdzie no, ludzie z opozycji demokratycznej się spotykają. Z tym, że muszę powiedzieć, że to... Proszę? Przepraszam, że przerwę, ale dzwoni telefon. Halo, halo, Kubujak? Halo? No, cześć. Cześć, jakie masz pytanie? Już będę gadał. Jakie masz pytanie? Nie pytanie. No cóż, dobra, spuszczamy cię tymczasem z anteny, popraw mikrofon i zadzwoń za chwilę jeszcze raz. Skype tutaj szpankuje. Przepraszam, że przerwałem. Nie szkodzi. To by te takie no bardzo, bardzo rygorystyczne utrudnienia trwały do czasu epoki Gierka. Później władza poluzowała, już tak rygorystyczna nie była i wtedy mogliśmy organizować spotkania w mieszkaniach prywatnych, no nawet tak dalece byliśmy otwarci, że w sposób no możliwy wówczas dla nas informowaliśmy znajomych, przyjaciół o tym, że takie spotkanie na taki temat odbędzie się w tym i w tym mieszkaniu. Oczywiście często to się kończyło tym, że pod mieszkanie zajeżdżały tak zwane suki milicyjne, wygarniano wszystkich uczestników tego spotkania, zawożono nas do aresztu na komendy milicji, no i po 24 godzinach nas zwalniano. No więc zupełnie inna to była represja niż w czasach wcześniejszych, o czym no wiedzieliśmy. Polska podpisała wtedy dokument o prawach człowieka i obywatela i no jednak była tym dokumentem w jakiś sposób zobligowana i starała się nie przekraczać pewnych zapisów, które w tym dokumencie były. Dlatego no, sytuacja już dla nas opozycji była zdecydowanie łatwiejsza, praktycznie aż do to trwało aż do stanu wojennego. No oczywiście sam okres Solidarności, no to wiadomo, że wybuch wolności niekontrolowany i tam zupełnie nie mieliśmy się czego obawiać. I tak to wyglądało. Dobrze, czyli przede wszystkim znać swoje prawa, a po drugie być ostrożnym. Takie dwie rady na przyszłość, jakby trzeba było się kryć bardziej. Proszę sobie zapisać, kontest klubowicze, jakby w przyszłości reżim się trochę zaostrzył, to rady na przyszłość macie. Ja tak tutaj, bo mówimy o tej sferze wolności osobistej, ale też różne opinie słyszałem bardzo sprzeczne, że właśnie w epoce Gierka zaczęły się pojawiać pierwsze takie drobne jakieś tam manufaktury, bo oczywiście rzemieślnicy istnieli, bo w jakimś stopniu tam mieli no, pewną autonomię, bo na przykład kolega dziadka był rzemieślnikiem i tam robił marynarki. Natomiast czy właśnie po tej odwilży między Gomułką a Gierkiem zaczęło się też coś zmieniać jakby ekonomicznie? Czy to było dalej to samo, powiedzmy, jeśli chodzi o tę sferę ekonomiczną, czy pojawiały się jakieś drobne, powiedzmy, biznesy, czy to, jak to wyglądało, bo bardzo różne opinie o tym krążą. Natomiast, wie pan, to są dwa zagadnienia. Jedno zagadnienie to sprawa rozwoju małego i średniego biznesu w Polsce, niezależnie od rzemiosła, które, no, trwało i nie dało się załamać. Natomiast epoka Gierka skutkowała tym, że rzeczywiście pojawiły się przedsiębiorstwa takie, no, prywatne sensu stricto. Bardzo często były to przedsiębiorstwa polinijne. To znaczy, stał za tym polski kapitał, który został przez Polaków zgromadzony na Zachodzie. I, no, to było jakaś taka pierwsza jaskółka wolności gospodarczej w tym czasie. jeżeli chodzi o to, czy żyło się nam lepiej, no to wydaje mi się, że wszyscy odczuli wtedy wzrost dobrobytu, z tym, że to był dobrobyt na kredyt, o czym musimy pamiętać, kredyt, który no do dzisiaj spłacamy, prawda? Także to nic za darmo nie było. I trzeba o tym wiedzieć również w dzisiejszych czasach, że no, łatwo zaciągnąć kredyt, ale później bardzo trudno go zwrócić. Poza tym no, za czasów Gierka jednak ten kredyt był nie w sposób racjonalnie wykorzystywany. Bardzo często kupowano urządzenia, maszyny bardzo drogie, do których polski przemysł w ogóle nie był przystosowane i one leżały zapakowane latami i nikt tego nawet ze skrzyń nie wyjmował, nie mówiąc o wdrożeniu jakiejś produkcji na tych urządzeniach. Także mnóstwo pieniędzy poszło w błoto. No nie mówiąc o tym, że oczywiście część pieniędzy została zjedzona przez nomenklaturę komunistyczną, która no przy tej okazji na pewno nieźle się uwłaszczyła. Teraz przekroczyliśmy tempo zadłużania z owego czasu i też jakoś te inwestycje są dosyć drobne, mało dróg jest zbudowane i najdroższe na świecie. To jest... Wie pan, no, jak się okazuje, historia lubi się powtarzać. Nie, komunistów nie ma, ale sposób myślenia, ten taki prosowietikus, to po prostu w dalszym ciągu w nas trwa. I to jest coś, z czym powinniśmy w sposób bezwzględny walczyć, mając na myśli młode pokolenia, które dopiero wchodzą w życie, bo to przecież oni będą musieli to spłacać. To jak powiedziałem już dzisiaj, no nic za darmo. Nikt nam niczego po prostu za darmo nie da, a manna, prawda, z nieba nam nie spadnie. Wobec tego należy na pewno ograniczyć zadłużanie się kraju. Zresztą wszyscy rozsądni ekonomiści o tym mówią i biją na alarm, bo to się może dla Polski bardzo, bardzo źle skończyć. Nie da się żyć na kredyt, krótko mówiąc. Tak jak w życiu prywatnym, prawda, trzeba mieć jakieś źródło dochodu i starać się racjonalnie te kredyty zaciągać. Tak samo no, państwo powinno nie żyć na kredyt, tylko starać się jednak ograniczać zadłużenie do jakichś rozsądnych zamiarów, żeby to no, nie zrobiło poważnej krzywdy naszemu społeczeństwu już za niedługi okres czasu. No niedawno Donald, nasz kochany, pałający miłością premier, wskazywał, że powinniśmy być drugą Irlandią. W Irlandii załamał się system finansowy. Jak pokazywał, gdy kryzys się zaczynał w 2008 roku, że jesteśmy zieloną wyspą, że już naśladujemy zieloną wyspę i teraz my jesteśmy zieloni na mapie wzrostu gospodarczego. Grecja również była zielona, więc takie wzory nam przypisano ostatnio bardzo miłe, bardzo miła nas perspektywa czeka. Wie pan, no, mówiono, prawda, wtedy o zielonej wyspie, a teraz się mówi o zielonej karcie, wie pan, także coś zostało, wie pan, kolor zielony. No właśnie. Ja mam takie pytanie, bo tutaj przejrzałem program Polska jest najważniejsza i nie zastanawia tutaj ten podpunkt, że niższe koszty funkcjonowania państwa i tutaj jest o zmniejszeniu zatrudnienia w administracji publicznej. To jest jakoś dokładniej, powiedzmy, rozpisane gdzieś w jakimś punkcie, czy to, powiedzmy, jest taka idea, do której trzeba dążyć? My mówimy o zmniejszeniu na dzień dzisiejszy, od zaraz, zmniejszeniu zatrudnienia w administracji publicznej o 3%. Natomiast docelowo powinno to sięgnąć minimum 15%. Dlatego, że no, jest to administracja rozbuchana do granic niemożliwości i zamiast przynosić pożytki społeczeństwu, utrudnia działanie na różnych odcinkach życia społecznego. I tak nie może być. Dla nas jest dziwną sprawą, że rząd Donalda Tuska, który miał ograniczyć zatrudnienie w sposób znakomity, jest większy. No więc wie pan, w ten sposób to nie uda nam się na pewno ograniczyć zadłużenia państwa, nie mówiąc o sprawnym funkcjonowaniu. Tutaj należałoby również powiedzieć o kosztach, jakie to za sobą przecież ciągnie. A niewątpliwie działa tutaj prawo Parkinsona, że każdy nowo zatrudniony urzędnik próbuje wymyślać nowe jakieś obowiązki administracyjne, żeby czuć się potrzebnym, żeby, broń Boże, nikt go z tej pracy nie zwolnił, wobec tego tworzy nowe przepisy, w wyniku których my wszyscy jako społeczeństwo cierpimy, bo to przepisy głupie. U nas po prostu no to prawo, które jest, to jest bardzo często bezprawiem. I to trzeba wprost powiedzieć, bo przecież nie możemy żyć w takich warunkach, kiedy no, ludzie nie wiedzą, co mają robić, żeby zachować się zgodnie z prawem, bo to już po prostu w tej chwili to nikt nie wie. Bez przerwy jest coś nowego, co parlament stanowi, zamiast ograniczać te przepisy, to się je mnoży, wie pan, rząd, znaczy parlament, no ale koalicja większościowa ustanowiła komisję Przyjazne Państwo, o czym wszyscy pamiętamy, i cóż to Przyjazne Państwo zrobiło? No de facto porażka nic nie to zrobiło. No. To śmiech na sali, to jest tylko można drwić z tego i nic poza tym. No, już nie trzeba się martwić o deptanie trawników. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, jak pan wie. Mnie martwi, czy może docelowo od razu większej liczby tych urzędników nie próbować w organizacji. Raczej powiedzmy, że my jesteśmy z jeszcze bardziej prawej strony sceny politycznej tutaj w tym radiu Kontestacja i w naszej audycji Konserwa. Ale właśnie, jeśli by zacząć tak faktycznie ograniczać te absurdy biurokratyczne, to można by nawet o połowę zmniejszyć liczbę urzędników, moim zdaniem. Wie pan co, ja sądzę, że ma pan rację. Z tym, że no, trzeba się zastanowić nad tym, że ci urzędnicy w sposób taki, no w cudzysłowie bezkrwawy, nie dadzą się odsunąć od piastowanych stanowisk. W związku z tym mogą zastosować różne formy, prawda, tej obrony. No na przykład jedną z form mógłby być tak zwany strajk włoski, który by przyniósł społeczeństwu no olbrzymie finansowe, społeczne i jeszcze inne, prawda, no szkody. Wobec tego trzeba to moim zdaniem robić wolniej, acz systematycznie, żeby no uniknąć tego buntu na pokładzie, jak to określi. Urzędnicy przeszkadzają ludziom w życiu, w załatwianiu różnych spraw, bo wymagają różnych papierków, przeszkadzają przedsiębiorcom. Jakie problemy napotykają zwłaszcza przedsiębiorców? Ma pan w tym jakieś doświadczenie? Właśnie, porównanie Szwecji i Polski na przykład, bo Szwecja też lubi dużo podatków mieć, ale tam trochę inaczej to też wygląda. Widzi pan, no jest zasadnicza różnica, wie pan, między prowadzeniem przedsiębiorstwa w Polsce i w Szwecji. Po pierwsze, wie pan, w Szwecji wierzy się ludziom, również przedsiębiorcom. To nie jest tak, jak w Polsce, że każdy przedsiębiorca to jest potencjalny hosztapler, oszust, jakiś malwersa, którego trzeba bez przerwy kontrolować, no i patrzeć mu na ręce. Taki sposób braku zaufania na pewno nie służy rozwojowi gospodarce. Ja prowadziłem no chyba 8 czy 9 lat swoje przedsiębiorstwo w Szwecji i muszę panu powiedzieć, że ani razu żadna kontrola do mnie nie przyszła. Ani razu nie miałem żadnej kontroli. Co jest po prostu, jak ja tutaj opowiadam przedsiębiorcom o tym, to nim uważają, że bajki mówię, że to jest po prostu niemożliwe. Daję słowo honoru, że jest to możliwe. I nie ma potrzeby w żaden sposób, żeby te kontrole istniały. Dlaczego? Dlatego, że nieprawidłowości w Szwecji, nieprawidłowości w prowadzeniu działalności gospodarczej weryfikują ludzie. Jeżeli ktoś popełni jakieś wykroczenie, i to dojdzie do władz finansowych, administracyjnych, wtedy konsekwencje są straszne. Naprawdę straszne. I każdy przedsiębiorca o tym wie. I nikt nie chce się narażać. Każda osoba, która podpisuje roczną deklarację podatkową, podobnie jak i w Polsce to się dzieje, chociaż słyszałem, że prawda, że PO chce znieść w ogóle deklaracje podatkowe, życzę powodzenia, podpisuje na końcu, że przysięga na swój honor, że wszystko, co napisał w tej deklaracji, jest prawdą. I rzeczywiście ten podpis tam to jest po prostu sprawa honorowa każdego obywatela Szwecji. I bardzo rzadko się zdarza, bardzo rzadko, żeby ktoś napisał nieprawdę. Inny przykład, taki no prozaiczny. Walka na przykład z alkoholizmem. Pomijając to, że w Szwecji są no system taki jest system bulaget jest, czyli po takie sklepy monopolowe, gdzie tylko można kupić alkohol większej mocy, to w normalnych sklepach jest na przykład piwo o takiej mniejszej mocy, ale nie wolno tego piwa sprzedawać osobom do lat 18. I proszę panów, nikt tego nie robi. Jeżeli ma jakąkolwiek, prawda, wątpliwość, to legitymuje. Ale co by się stało, gdyby sprzedał to piwo i by się po prostu to wydało? Dziecko by przyszło z piwem do domu, czy gdzieś by po prostu na ulicy by został zatrzymany z tym piwem. Po prostu ten sklep natychmiast traci koncesję sprzedawania tego piwa. Koniec. I wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy to przestrzegają. Wszyscy na to uważają. Tak samo jest z papierosami. Też od lat 18. I ta sama sprawa. Jeżeli sprzeda, koniec z prawem do sprzedaży tytoniu, artykułów tytoniowych w sklepie. Co wiąże się oczywiście, no, w sposób oczywisty z dużymi stratami finansowymi, ze stratą klientów, etc., etc. Czyli praktycznie należy się zastanowić, kiedy, jak szybko zwijać ten interes. I takich przykładów można by mnożyć w nieskończoność, ale mi się wydaje, że na tym polega właśnie stabilność prawa i konsekwencja prawa. Nikt z tym nie dyskutuje. A jak jest w Polsce, no to wszyscy wiemy. Co do kwestii tego poruszonego problemu, to ja myślę, że problem z alkoholem jest tam, gdzie jest brak perspektyw. Tradycyjnie kraje, gdzie najwięcej się spożywa, to kraje wschodu Europy, gdzie był feudalizm, gdzie była wyraźna różnica w tym dualizmie rozwoju Europy wcześniej i tu tradycyjnie się więcej spożywa. Druga rzecz, teraz na przykład na Zachodzie zaczyna alkohol dominować jako problem, gdyż jest brak perspektyw. Na przykład nie ma pracy, jest trudniej ją zdobyć. Jeżeli się pracuje, zostawia pieniądze w banku, to inflacja je, część z nich zżera, czyli po co pracować. No i też socjal dużo rozpuszcza ludzi, więc też im się nie chce pracować i tak gnuśnieją i rozwiązują problemy przez właśnie alkohol. Ja, jeśli mogę wtrącić tutaj, znam bardziej sytuację od strony Norwegii, bo kolega tam dużo jeździ z racji jego fascynacji tam fiordami i przyrodą. I na przykład mnie przeraża trochę ta taka kontrola jakaś w Skandynawii, no bo jednak z tego, co mi wiadomo, tam też dużo ludzi nadużywa alkoholu, zwłaszcza w tej północnej części, gdzie jest ta noc polarna. I kolega mówił, że tam jak dwa razy piwo kupił w tym samym sklepie w krótkim odstępie czasu, to już tam chcieli go legitymować, czy czasem tam, albo że no, czy tam nie chce kupować w jakimś celu tam nieuczciwym tego alkoholu w takich ilościach. Także to jest też trochę może zbyt dużo kontroli. Ja jestem bardziej za jednak liberalnym podejściem do takich spraw. Natomiast uczciwość mi się podoba ta, która jest w tych krajach skandynawskich, tylko że jednak system podatkowy, który tam jest bardzo taki wysoki i silnie progresywny, to sądzę, że to nie jest raczej dobra rzecz do naśladowania, zwłaszcza w Polsce, gdzie się tak są duże podatki. Jeżeli chodzi o ten alkohol, wie pan, tych z krajów skandynawskich, to trzeba pamiętać, że no, dzisiejsze kraje skandynawskie to nie są te kraje skandynawskie sprzed 50 czy 100 lat. Tam to była straszna bieda. Po pierwszej wojnie światowej, na przykład ze Szwecji, to ponad połowa społeczeństwa wyemigrowała z głodu. Tam ludzie umierali na ulicach. W Polsce nigdy tego nie było. Jeździły wozy zbierające trupy, ludzi, którzy umarli z głodu. Więc o tym trzeba pamiętać. I rzeczywiście pijaństwo było przerażające i oni walczyli z tym pijaństwem wszelkimi dostępnymi środkami. Jeszcze w latach 50. w Szwecji obowiązywały kartki na alkohol i stworzono właśnie taki system sklepów z alkoholem. To znaczy, że no, na miasto jest, na takie średnie miasto jest jeden sklep, dwa sklepy z alkoholem i w niedzielę nieczynne. Także nie ma możliwości w niedzielę kupienie tego alkoholu. Chodzi o właśnie o to, że oni mają cały czas w pamięci te olbrzymie trudności i kłopoty, jakie mieli po prostu z alkoholizmem w swoim kraju. Dzisiaj no, jest inna sytuacja i dzisiaj alkoholizm to się traktuje jako chorobę i państwo robi wszystko i finansuje również leczenie alkoholików i to się w sposób bardzo poważny zmniejszyło, ale w dalszym ciągu pewne restrykcje zostały zachowane. No i tak to po prostu jest. Społeczeństwo to akceptuje. Mi się wydaje, że dopóki nie ma tutaj weta ze strony społeczeństwa, no to mogą po prostu mieć taki system, jaki chcą, prawda? Każdy ma po prostu prawo wybierać, na tym demokracja polega, różne systemy i sposoby, prawda, walki z patologiami. Czyli to jest kwestia akurat historii. Tak, ewidentnie tak, wie pan, bo o tym w Polsce no dziś mało kto pamięta, że Szwecja i Norwegia również, bo to było wtedy jeszcze jedno państwo, no była strasznie, strasznie biedna i było tak, jak było. No i o tym nie należy zapominać. To wszystko, wie pan, ma swoje przełożenie na sposób zachowania ludzi, na sposób ich myślenia. To są bardzo istotne sprawy, bo przecież żyją jeszcze w Szwecji ludzie, którzy no, tam jest jednak okres życia o wiele dłuższy, przynajmniej ze 20-25 lat dłużej niż w Polsce, także osoby 90-kilkuletnie to nie są żadnymi dziwnymi przypadkami rzadkimi. To na porządku dziennym się takie osoby spotyka i one jeszcze pamiętają tamten czas, prawda, głodu i sytuacji takich no bardzo, bardzo społecznie niekorzystnych dla Skandynawii. Pytaliśmy o problemy, na jakie trafia przedsiębiorca i no wyjaśnienie było takie, że porównanie, że w Szwecji jest łatwiej po prostu z prawem. Czyli nawet w socjalistycznej Szwecji, jeżeli prawo jest proste i nie utrudnia życia przedsiębiorcy, to jest lepsze niż ciągle zmieniające się prawo, cały czas urzędnicy utrudniający życie, jak to u nas bywa, tak? No, wie pan, jeżeli chodzi o to, o ten oczywiście, no, aspekt socjalizmu, wie pan, w społeczności szwedzkiej, to ono się objawia tym, że bardzo dużą uwagę przywiązuje się do pomocy społecznej, olbrzymią uwagę. Przywiązuje się olbrzymią uwagę do ochrony zdrowia, ale też robi się wszystko, ażeby spłaszczać maksimum różnice zarobkowe pomiędzy ludźmi. I stąd właśnie ten podatek progresywny, o którym pan w pewnym momencie naszej rozmowy dzisiaj wspomniał. Ale muszę powiedzieć, że mimo tego, iż no, z zewnątrz patrząc ten podatek progresywny jest no, bardzo, bardzo dla wielu osób niezrozumiały i bardzo poważny, bo przy pewnych zarobkach, ale bardzo, bardzo wysokich, właściwie to się nie opłaca pracować, bo wszystko, co się zarobi, to fiskus przejmie. No, to jest takie deprymujące. To jest... Tak jest, dokładnie. Ale z drugiej strony, jak się ma w świadomości to, że dzięki temu, że te podatki się w taki, a nie inny sposób płaci, to po pierwsze jest o wiele większa klasa średnia w społeczeństwie szwedzkim, aniżeli w polskim. Wobec tego dochody państwa są no, diametralnie różne, jeżeli chodzi o Szwecję, o Polskę. No, nie ma co porównywać, są kilkakrotnie wyższe w Szwecji niż w Polsce. Poza tym, jeżeli każdy obywatel, który płaci te podatki, wie o tym, że w razie choroby to się w szpitalu nim zajmą, a nie każą czekać pół roku na wizytę u lekarza specjalisty, że jeżeli po prostu potrzebuje lekarstwa, to zawsze to lekarstwo będzie miał, że nie musi, bo tam jest inny system, możemy na temat ochrony zdrowia porozmawiać, bo to jest bardzo ciekawy system ochrony zdrowia i finansowania tej ochrony zdrowia w Szwecji. W każdym razie nie ma takich obaw dla ludzi nawet mało zarabiających, że ich na lekarstwa nie stać, dlatego że po wydatkowaniu pewnej kwoty, która jest przypisana każdemu obywatelowi, on lekarstwa już ma wtedy za darmo, obojętnie jakie to byłyby lekarstwa. Także nie ma jakiejś takiej obawy, że no nie będzie go stać na to, żeby się leczyć. Kwestia, prawda, opieki społecznej. Wiadomo, że jest to zagwarantowane. Czyli nie ma takich obaw, że człowiek na stare lata będzie no, zostawiony samemu sobie i będzie gdzieś przymierał z głodu, nie będzie miał mieszkania, nie będzie miał co jeść, etc., etc. Także wie pan, no, wszystko ma swoją cenę, ale przy takim założeniu no to społeczeństwo jest zgodne, ażeby taką ofiarę no, z zarobków dnia dzisiejszego ponieść. A propos podatku progresywnego, to ja mam taką historyjkę z wielkiego kryzysu. W 1937 roku bodajże Roosevelt wprowadził podatek progresywny i dla najbogatszych próg wynosił 90%. I w owym roku podatkowym płaciły je dwie osoby, jakiś noblista i Rockefeller. W następnym roku już tylko jedna osoba, bo Rockefeller wyprowadził pieniądze poza kraj, więc nie wiem, czy się opłaca tak ten podatek progresywny, gdyż ci najlepiej zarabiający wyprowadzą te pieniądze poza granicę. Poza tym to jest deprymujące, tak jak pan powiedział. No wie pan, no, ma pan po prostu, z jednej strony ma pan rację, ale z drugiej strony niech pan weźmie pod uwagę, że no psychę społeczeństwa każdego jest inne. Jeżeli ten podatek tam istnieje przez dziesiątki lat, oni są tego przyzwyczajeni i płacą ten podatek, ale jednocześnie nie mają obaw na stare lata żadnych. Wie pan, to może jest warta skóra za wyprawkę, prawda? Wie pan, no coś za coś, wie pan. Tam stwierdzili, że to się im de facto opłaca. I rzeczywiście, no proszę popatrzeć, w jaki bezkonfliktowy sposób rozwija się Szwecja, społeczeństwo, w jaki sposób żyje, jakie są tam, wie pan, no jaki dobrobyt jest, etc., etc. Może to nie jest de facto głupi pomysł, ale oczywiście, no musi być, żeby coś takiego wprowadzić, musi być no pewny stopień zasobności społeczeństwa, no bez tego się nie da oczywiście. Właśnie, a my jesteśmy wciąż społeczeństwem na dorobku. Dokładnie, jednak tak. Lepiej byłoby, gdyby dać szansę Polakom na większy indywidualizm, nawet ja jestem za tym, żeby był bardzo skrajnie posunięty, ale żeby można było dużo odłożyć, dużo oszczędzać, a właśnie też problem w Polsce jest taki, że wciąż wiele ludzi nie ma oszczędności, się widzi często, na przykład mam teraz znajomą, która pracuje w SKOK-u, i ona doznała, że ludzie przechodzą 500 zł pożyczyć, bo mają tak mało zasobów. No to właśnie to jest ten problem, że u nas te podatki nie są wcale takie niskie, a nic w zasadzie z nich nie mamy, bo do lekarza i tak trzeba iść prywatnie. Dokładnie tak, jak pan mówi. Moim zdaniem trzeba by jednak w Polsce te podatki obniżać i to znacząco, żeby społeczeństwo się trochę wzbogaciło chociaż i wtedy można ewentualnie się zastanawiać nad jakimiś formami socjalnymi, no bo jednak nawet kraje takie jak Tajwan czy Chile, które są bardzo powiedzmy kapitalistyczne, tak, w europejskim rozumieniu, to też tam jest edukacja finansowana z podatków i służba zdrowia, ale to jest mały procent. I właśnie moim zdaniem do tego się powinno dążyć, żeby tylko już totalnie najbiedniejsi korzystali z tej finansowanej z podatków edukacji i służby zdrowia, natomiast żeby każdego, który pracuje i nie jest chory, żeby było stać na to, żeby prywatnie to sobie zapewnić. Bo to jest chyba jednak lepsze. Dzwoni telefon. Tak. To odbieramy. Ostatni sprawiedliwy. Halo, halo? Halo. Dzień dobry, dobry wieczór i precz z komuną. Precz. Standardowe powitanie naszego gościa. Tak. Witajcie, kochani. Ja tutaj mam kilka pytań od siebie i od czatujących. To może będę je po prostu zadawał. Pierwsze pytanie do naszego gościa. Konkretnie to dlaczego wyborcy mają na pana i na PJN głosować? To może pytanie i odpowiedź, tak będzie łatwiej nam, prawda? Tak, tak, dokładnie. No jeżeli chodzi o głosowanie na mnie, to już powiedziałem to w dzisiejszych swoich wypowiedziach i jeżeli państwo słyszeliście, no to moim zdaniem jest to odpowiedź na pana pytanie. Jeżeli chodzi natomiast o PJN, to chciałem powiedzieć, że w naszym programie są rzeczy, które powinny być dobrze oceniane przez wyborców i szczególnie przez młodych ludzi. Po pierwsze uważamy, że podatki, tak jak tutaj przed chwilą pan powiedział, powinny być maksymalnie obniżone. Przeróżne podatki, bo rzeczywiście w tej chwili fiskus nas zjada, nie zostawia nam żadnego po prostu marginesu swobody. Szczególnie jest to ważne dla ludzi młodych, przedsiębiorczych, którzy chcą coś w tym życiu zrobić. Druga sprawa to jest taka, że należy wprowadzić podatki prorodzinne, czyli podatki, które będą tylko 19% podatek PIT i będzie podwyższona kwota wolna od podatku z 3 do 6 tysięcy złotych. W zależności od ilości rodzin, od osób w rodzinie. Ja uważam, że to w sposób znakomity będzie jednak działał na to, ażeby młodzi ludzie decydowali się na założenie własnych rodzin, na własne dzieci, bo przecież wiadomo, że jeżeli tego nie będzie, no to my będziemy wymierać i będzie kłopot poważny, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo. Następna historia to, że chcemy być partią nowoczesną. Chcemy być partią, która pochyla się nad obywatelem i reprezentuje tych obywateli w sposób taki, jak oni tego chcą. To znaczy będziemy pytali obywateli o to, czego oczekują od nas, jakie mają zadania dezyderatnie. Będziemy się własnym interesem kierować. Chcę również powiedzieć, że w 90% na listach PJN-u są ludzie młodzi, którzy nie są skażeni polityką, nie mają żadnego interesu, nie są politykerami, nie traktują polityki jako zawodu. Mi się wydaje, że czas na zmiany, krótko mówiąc. No, dać szansę innym. Ci, którzy byli, się nie sprawdzili wobec tego, no, co człowiek robi w takiej sytuacji. No, szuka innych, no bo wiadomo, że ufać bez końca nie można. Dobrze, a to ja w takim razie jeszcze mam takie pytanie. No jeżeli obniżycie maksymalnie podatki, to jak dziurę budżetową załatacie? Wie pan, z podatkami jest tak, że bardzo często obniżka podatków przynosi większe zyski do budżetu państwa niż pozorna podwyżka. Ja panu jeden przykład podam. Mianowicie w Polsce jeszcze kilka lat temu była bardzo wysoka akcyza na alkohol. Bardzo wysoka. I wszyscy alkohol wobec tego kupowali za granicą i przywozili do Polski. Nie można tego było przez lata obniżyć, bo Ministerstwo Finansów twierdziło, że jak się obniży, to bardzo poważnie to uszczupli budżet państwa. Wreszcie obniżono akcyzę. I co się stało? Po prostu ludzie, Polacy przestali przywozić alkohol za granicy. Podatki, akcyza jest mniejsza, alkohol tańszy, nikomu się nie opłaca, prawda, przywozić, kupuje w Polsce i wszyscy są zadowoleni. I takich przykładów, wie pan, można by mnożyć, prawda, bo to jest głupota, mówiąc, że jak się podatki obniży, to po prostu absolutnie już będzie tragedia. Jak się podatki obniży, to wtedy ludzie mają więcej po prostu chęci do pracy, więcej produkują, więcej to przynosi dobra i więcej pieniędzy dla wszystkich, dla pracowników i dla państwa. Dobrze, to ja ostatnie pytanie zadam, miałem ich więcej, ale widzę, że tutaj zaraz musicie kończyć, więc pewnie jak tam mówił pan o polityce prorodzinnej, prawda, podatkach prorodzinnych, no to pan pewnie pamięta, co to było bykowe. No wie pan, pamiętam, jest, oczywiście. Co pan myśli o tym, bo ja uważam na przykład, że trzeba bykowe wprowadzić i ze względu na to, że co prawda zmienia się model rodziny, prawda, i teraz już nawet nie 2 plus 2, tylko 2 plus 1 albo już w ogóle, ale to jakoś trzeba sobie radzić, jest coraz więcej ludzi starszych, prawda, opieka społeczna tutaj dla nich, prawda, służba zdrowia, to wszystko kosztuje, więc może wprowadzić na tych, którzy nie zapewniają tego po prostu minimalnego zastępowania pokoleń, wprowadzić na nich bykowe i niech po prostu płacą, a z tego będzie można wspomóc różne programy właśnie prorodzinne. Co pan o tym myśli? Ale ja nie byłbym tak dżentelmeński dla kobiet, jak pan jest. Bo tylko pan mówi o bykowym. Ja uważam, że jeżeli wprowadzić, to zarówno dla samotnych... Znaczy tak, bykowe, kobiet, ale w obie strony. Dla samotnych panów, prawda? Tak, tak, w obie strony. Oczywiście, jak najbardziej jest, prawda, równość, jak to jest zwana, więc jak najbardziej, w obie strony. Właśnie. Może to nie jest głupi pomysł, wie pan, bo rzeczywiście no, chodzi o to, żeby jednak wspierać rodziny, dzietność, bo no widzimy już wszyscy, jaką tragedią to się dla naszego kraju może skończyć, jeżeli taka sytuacja jak w tej chwili no będzie się utwierdzała. To jest absolutnie nie do zaakceptowania i trzeba coś z tym zrobić. Dobrze, to ja dziękuję w takim razie. Dziękuję serdecznie panu. Musimy niestety powoli się zbierać z anteny, bo tu czeka po nas kolejna audycja. Też z gościem. No, w zeszłym tygodniu przekroczyliśmy czas strasznie, ale myślę, że ostatnie pytanie możemy zadać. Pytaliśmy o porównanie między Szwecją a Polską i ominęliśmy, dlaczego może pan to porównanie czynić. Dlaczego pan wyemigrował do Szwecji? W momencie wybuchu stanu wojennego udało mi się uniknąć internowania i kiedy po mnie przyszli panowie ze SB, już mnie w domu nie było i przez rok ukrywałem się, prowadząc działalność podziemną. Stałem na czele takiej struktury, która się nazywała Tymczasowy Zarząd Regionalny NSZ Solidarność Ziemia Łódzka. I przez rok, jak już powiedziałem, się ukrywałem. Po zawieszeniu stanu wojennego, kiedy no, można było się ujawnić i co uczyniłem, chciałem wrócić do pracy. Miałem trójkę dzieci i no, przecież wiadomo, że miałem obowiązek ich utrzymania. I proszę sobie wyobrazić, że żadnej pracy nigdzie nie mogłem otrzymać. Nie mówię o swoim zawodzie, bo ja nawet składałem podania o zatrudnienie mnie jako pracownika magazynowego, no gdziekolwiek, no żeby jakiś grosz mieć, żeby móc po prostu zapewnić chociaż jedzenie dzieciom. Niestety, nigdzie takiego zatrudnienia nie otrzymałem. Praktycznie żyłem z jakichś zbiórek ludzi, którzy no składali się, żeby moja rodzina z głodu nie umarła. Muszę powiedzieć, że sytuacja nie była lekka, z drugiej strony no SB bez przerwy mnie prześladowało i właściwie no nie dali mi żadnego wyboru, tylko mnie zmusili do tego, żebym wyjechał z Polski. I wyjechałem z Polski z paszportem w jedną stronę, myśląc, że już nigdy do tego kraju, który tak bardzo ukochałem, nie wrócę, ale okazuje się, że opatrzność Boża chciała inaczej i stało się inaczej. Jestem z tego bardzo, bardzo szczęśliwy i namawiam wszystkich młodych, ażeby nie opuszczali tego kraju, bo wszędzie jest dobrze, ale najlepiej jest w domu. Nigdzie nie będziecie u siebie, nigdzie nie będziecie tak dobrze czuli, jak tutaj w kraju, który jest waszą ojczyzną i na pewno tylko tutaj będziecie mogli w 100% swoje marzenia i aspiracje realizować, czego wam z całego serca życzę. Dobrze, to może tym optymistycznym akcentem zakończymy na dzisiaj. Także, Jabłu, jesteś tam? Jestem. Dobrze. Także może jeszcze raz powiedz, kto tutaj dzisiaj był naszym gościem, że pan Janusz. Tak, naszym gościem był Janusz Kenic, jedynka z listy PJN w okręgu 11, czyli Pabianice, Sierac, Łask, Kutno, Łowicz, Pajęczno, Wieruszów, coś tam jeszcze pominąłem. W każdym razie tych powiatów jest trochę. Podgórnice. Tak, tak. No i to była konserwa. Po tej stronie był Jabolissimus, po tamtej stronie był Kreator. Kreator. Żegnamy się z wami, słuchaczami naszymi kochanymi i oddajemy jeszcze głos naszemu gościowi. Panie Januszu, czy chce pan coś powiedzieć na pożegnanie? Chciałbym bardzo państwa prosić o to, żeby państwo obdarzyli mnie zaufaniem i oddali swój głos na mnie i obiecuję, że na pewno nie zawiodę państwa. Wszystkiego najlepszego życzę. Do widzenia. Zatem dziękujemy i kończymy. To był nasz wesoły kuryk, baryton tenor bas. Kurtyna idzie w górę, lecz już wołają nas. Kończy, kończy, kończy, kończy. Tej kurwa pozabija. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy, dawaj chodź. Jak wrócę, ma być zagaszone, nie?